I pół minuty po godzinie piątej zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Ja się nazywam Justyna Grabasz i poumilam Państwu czas jeszcze do godziny szóstej. Trójka budzi. I'm a Rock to za nami, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium filmowe. I tak jak w przypadku poprzedniego kalendarium, zaczynamy od urodzin. 1929 rok, wtedy urodził się Wojciech Skibiński, aktor i reżyser związany ze scenami teatrów warszawskich, Powszechnego, Ateneum i Dramatycznego. Grał też w filmach, m.in. w Zezowatym Szczęściu, Jak być kochaną, Niedzielnych igraszkach, Fuksie i Weselu. W 1938 roku urodził się natomiast Marek Piestrak, reżyser, scenarzysta, twórca filmów Test pilota Pirksa, Wilczyca, Klątwa Doliny Węży, a także serialu telewizyjnego Przyłbice i kaptury. Jest również autorem dokumentalnego filmu biograficznego o Leonie Niemczyku, Zawodowiec, a także szeregu filmów dokumentalnych o alpinistyce. I wyjdziemy jeszcze poza granice Polski. W 1943 roku urodził się Christopher Walken, amerykański aktor i reżyser. Grał m.in. w filmach Martwa strefa, Psy wojny, Złap mnie jeśli potrafisz, Jeździec bez głowy. Jest laureatem Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w 1978 roku za rolę w filmie Łowca jeleni. I proszę Państwa, premiery filmowe. W roku 1964 na ekrany wszedł film Wandy Jakubowskiej Koniec naszego świata. Produkcja powstała na podstawie autobiograficznej powieści Tadeusza Hołuja, który pod tym samym tytułem. Film przedstawia życie codzienne obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, widziane oczami jednego z ocalałych więźniów, który po latach wraca do obozowego muzeum, oprowadzając po nim parę Amerykanów. Główne role zagrali Lech Skolimowski, Teresa Wicińska i Krystyn Wójcik. 1989 rok to natomiast premiera filmu Piłkarski poker w reżyserii Janusza Zaorskiego. Opowiada o ustawianiu meczów przez sędziego piłkarskiego Jana Lagunę. Główne role zagrali Janusz Gajos, Małgorzata Pieczyńska i Marian Opania. W filmie wystąpili także m.in. Dariusz Ciekanowski, Kazimierz Górski i Dariusz Szpakowski. I proszę Państwa, rok 1999 i premiera kinowego hitu filmu science fiction Matrix w reżyserii Larego i Andiego Wachowskich. Główne role zagrali Keanu Reeves i Lawrence Fishburne. Przy budżecie 63 milionów dolarów Matrix zarobił blisko 464 miliony dolarów. Kontynuacją Matrixa były filmy Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucja. Arek Kłusowski i Antarktyda to za nami. I skoro mamy za sobą kalendarium, to myślę, że to jest już dobry moment na zagadkę samplową. Kto to słyszał? Tych z Państwa, którzy wiedzą, o co chodzi, zachęcam do słuchania, a tym, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominam i informuję. Gramy utwór, a Państwo zgadują, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym kawałku. Zazwyczaj bohaterami naszej zagadki są utwory rapowe i tak jest też tym razem. No to słuchamy. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wantin' nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her and them hips on her and them lips on her, got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, her tracks is getting deepened. Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad, and I ain't never been obsessed before. She wrote a notice that you ever had sex before. Damn, and I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. I wrote back and said, of course I had sex before, knowing I was frontin'. I said, I'm like a pro, baby, knowing I was stuntin'. But if I told the truth, I knew that I'd get played out, son. Hadn't been in pussy since the day I came out one, but she don't know that, so she done wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend, so Saturday, baby, we can get the freakin'. That's when my heart start racing and my body start sweating. Baby, you done woke my little man up. I'm thinking how that body look naked when you laying on the bed. Teacher, please don't make me stand up. I wrote back like, yeah, baby, sound like a plan. Still trying to play it cool, sound like the man. But I was scared to death, my nigga, my stomach turned. Talking shit, knowing damn well I was a virgin. Fuck. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. When you know you finna bone for the first time, I'm hoping that she won't notice it's my first time. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. And most of all, I'm praying God don't let me bust quick. I'm watching pornos trying to see just how to stroke, right? Practice putting condoms on, how it go, right? I'm in a crib now, nigga, palm sweating, with a pocket full of rubbers and an erection. That's when my hands start touching and her face start blushing, and a nigga roll over on top. And then she get my pants unbuckled and her hands start rubbing on me. Ooh, girl, don't stop. It's time for action. Pull out the condoms real smooth, yeah, just how I practice. But right before I put it in, she flinched and grabbed it and said, I wanna get something off my mental. I can tell you a pro, but baby, be gentle, cause I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. And I ain't ever did this before, no. To był J. Cole w utworze, którego tytułu nie zdradzę, żeby było chociaż trochę trudniej. Ale jeśli Państwo usłyszeli jakieś znajome dźwięki i wiedzą, co jest tutaj samplowane, to oczywiście zachęcam do pisania. na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. I powiem Państwu, że rozwiązań jest więcej niż jedno, a jeden z tych utworów wyjątkowo często jest wykorzystywany w samplingu, więc czekam na Państwa odpowiedzi. A my zostaniemy jeszcze na moment przy klimatach rapowych. Come on i Say Peace. Hey, hey, hey! Like Marcus Garvey, I'm an artist. Respect to the goddess. Some say I'm too modest because I'm the hardest. On this path to progress, there's been carnage. Regardless, this is a harvest for the world to harness. Elders' dreams, creators' promise. Being free is like paying homage. I've been on that beast, Black Dalai Lama. My college was between Stony and Cottage. The knowledge, I got it because niggas was bout it. Knew I had to pull it, the bullet or the ballot. It's like the parable of the story of the talents. When my people took it paper with no margin. Turning ghettos to gardens like Ron Finley. Through stages of life, the world's my Wembley. I MC from the point of entry of peace. Some find it don't do the paper routing. And some find they peace through praise and shouting. And some find they peace through pulling the shades like Malcolm. I found my peace making these albums. Peace. We don't really want no trouble. Tell me if you're down with the struggle. All you really wanna do is cover it. They don't love you, no. Say peace. We don't really want no trouble. Tell me if you're down with the struggle. All they really wanna do is cover it. They don't love you, no. In dystopia, ground zero for xenophobia. They love a trophy, a miss. Quote me, they even wrote me out of all accounts. Other than show them in small amounts till I called them out. I'm what the story is all about. My arrival wasn't willingly, nah, but that's chillingly the truth. Now I fear for shots from cops killing me. They on a hunt for the plug, and we the auxiliary. The black power and love, I'm all the above. We'll find peace in the culture I'm responsible to saving. Every piece of the puzzle, every article, the page. I'm at peace in the struggle, I'm awake and not afraid. While I'm channeling my energy from particle to wave at peace. Like Mandela seated on Robben Island. Wise like a prophet arriving from the Highlands. Look, I'm not here for any kind of problem. Keep me out of your gossip column. Thank you, I'm calm and tranquil. At the time and place to I shine. Word to God, I'm divine and graceful. The grind could break you. If you concentrate, you can find your faith where the higher conscience takes you. That's peace. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie piątej. Za nami szczypta rapu, a przed nami spora garść funku i to w wydaniu nie byle jakim. Postanowiłam, że zrobię taki mały ukłon w stronę artysty, który posiadał wręcz niewyczerpane pokłady funkowej energii i groove'u. Szczyt jego popularności przypadał na końcówkę lat 70. i na początek lat 80., ale chyba w Polsce nigdy nie było o nim jakoś szczególnie głośno, a szkoda. Niesamowicie charyzmatyczny, trochę szalony też przy okazji. Na pewno warty zapamiętania. Rick James. Well, all right, you squares, it's time you smoke. Fire up this funk and let's have a toke. It'll make you dance with some of everything. Everybody get high. Fast enough! Fast enough! just a little too damn straight. Now that we're free to communicate, that we're all a little stoned, and we free when we're at home. For me, I'm only free when I'm busting out. One more time. That we're all a little stoned. Bustin' Out on Funk, utwór, który posiada w sobie to, co powinien mieć każdy dobry funkowy utwór. Powinien dobrze bujać. Rick James, przez wiele lat związany z wytwórnią Motown, głównie tworzący solo, choć nie tylko. Udzielał się czasem gościnnie i zawsze wychodziły z tego fantastyczne funkowe perełki. A jedną z tych perełek jest na przykład utwór Standing on the Top, który nagrał wraz z grupą The Temptations, i bez wątpienia obecność Ricka Jamesa w tym utworze dodała grupie The Temptations trochę mocy i ciekawej energii, bo o ile zazwyczaj obracają się wokół soulu, to tutaj mamy ewidentnie funkowy groove. We'll be right back. Funk w najlepszym wydaniu, Standing on the Top, a właściwie pierwsza część tego utworu. To ja jeszcze tanecznym trochę krokiem kieruję się w stronę pogodowego radaru. I powiem Państwu, że wygląda to fantastycznie. Na razie możemy spodziewać się miejscami mgieł i zamgleń, ale w ciągu dnia zrobi się pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 22 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. A lokalnie może być nawet cieplej. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, ale będzie on słaby i umiarkowany. No to chyba w końcu mamy wiosnę. We'll be right back. Krystyna Prońko i Trafić w czas w bardzo ciekawym miksie stworzonym przez Kokolino. 21 minut zostało do godziny 6, no to chyba w końcu czas na rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. Dziś tematem był J. Cole z utworem Wet Dreams. I jak zawsze pytałam Państwa, skąd pochodzą sample z tego kawałka. Rozwiązanie już mam. Jako pierwszy najpierw jednej odpowiedzi udzielił pan Krzysztof z Rybnika. Oczywiście gratuluję. A chodziło o utwór Impeach the President grupy The Honey Drippers. Ale nie tylko. Jest to pierwsza część rozwiązania. No to słuchamy. Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the house tonight. And they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say. Impeach the President. Rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Kto to słyszał? Ale tak jak mówiłam już przed chwilą, nie jest to jedyna poprawna odpowiedź. Sampli w utworze Wet Dreams jest więcej i na kolejny z nich wpadł Nikifor, który wskazał dwa utwory, a tym drugim rozwiązaniem jest utwór Maria, który wykonuje mało popularna, ale bardzo często samplowana grupa The Family Circle. I miss you so much since you've been gone. Yeah. Unhappy days and bad nights. Everything is wrong and nothing is right. I have to take a pill to go to sleep. And in the morning, I can't even eat. Maria i The Family Circle to za nami. A ja mam dla Państwa jeszcze ostatnie kalendarium, kalendarium muzyczne. I zaczynamy od urodzin dwóch bardzo znanych kompozytorów. 31 marca 1685 roku urodził się Jan Sebastian Bach, niemiecki kompozytor i organista epoki baroku. Jest autorem ponad 1000 znanych utworów, pisał utwory na organy i klawesyn, komponował fugi, muzykę chóralną oraz kameralną. A w 1732 roku urodził się Franz Joseph Haydn, austriacki kompozytor klasycyzmu, najstarszy z tak zwanych trzech klasyków wiedeńskich obok Mozarta i Beethovena. Skomponował 104 symfonie, 84 kwartety smyczkowe, liczne koncerty, oratoria, sonaty i msze, a także ponad 500 pieśni. I przechodzimy do wydarzeń z XX wieku i na początek rok 1955. Wtedy urodził się Angus Young, australijski gitarzysta, członek zespołu AC/DC. Jest jego członkiem od założenia grupy w 1973 roku. Wraz z nią wydał 16 albumów studyjnych. I nie wiem jak państwo, ale ja kiedy słyszę Angus Young, to mam przed oczami ten jego charakterystyczny krok, tak zwany duck walk. I przechodzimy do roku 1958. Wtedy Johnny B. Goode, klasyczny rock'n'rollowy przebój Chucka Berry'ego, ukazał się na rynku. I co ciekawe, pierwotnie tytułowy Johnny był czarnoskóry, ale Berry zmienił go na chłopca ze wsi, country boy, żeby zapewnić sobie emisję w stacjach radiowych. I dalej, proszę państwa, rok 1967 i dość nietypowe wydarzenie, bo tego dnia Jimi Hendrix podobno podpalił swoją gitarę na scenie podczas koncertu w londyńskiej Astorii. Fender Stratocaster podpalony na scenie w 2008 roku został sprzedany na aukcji za 280 tysięcy funtów. I na koniec data urodzinowa. W 1937 roku w Los Angeles urodził się Herb Alpert, trębacz i kompozytor, lider zespołu Tijuana Brass. Wydał prawie 30 płyt i zdobył 9 nagród Grammy. A w 1968 roku jego kompozycja This Guy's in Love with You zdobyła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. No to gramy urodzinowo. Oczywiście z życzeniami. Herb Alpert i Tijuana Brass. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love, who looks at you the way I do. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love, and what I'd do to make you mine. Tell me now, is it so? With this. tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands shake to let my heart. I'll just die. This guy's in love with you. I mam wrażenie, że trochę za sprawą tego utworu cofnęliśmy się w czasie. 5 minut zostało do godziny 6:00 i to oczywiście znaczy, że ja już się z Państwem żegnam i ustępuję miejsce audycji Pora na Trójkę. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie za Państwa obecność dzisiaj. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycję realizowała Halina Leszczyńska i słyszymy się w poniedziałek najbliższy, także już niebawem. Do usłyszenia i na koniec utwór Run for Your Life grupy The Monophonics. Życzę dobrego dnia. Made a split decision, now he's dead now. program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije szósta, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Na Śląsku brakuje łóżek dla chorych na COVID. Pacjenci przewożeni są do innych województw. Rząd przyspiesza akcję szczepień. 1,5 miliarda euro pożyczek dla Polski z Unii na ochronę miejsc pracy w czasach pandemii. Prawie 21 tysięcy kolejnych przypadków zakażenia.